هر کدار حاجتی رای می کنه خدا ام و عمری به و مر و پابوس امام رضا تا بیرم خال پشه درد من بکه دوا یا بکن شبی صدا یا بکشه دست شفا یا بکن شبی صدا یا بکشه دست شفا شفا یا